sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent zdecydował, nowela kodeksu karnego trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Koło Mola w Gdańsku-Brzeźnie wyłowiono ciało nastolatka, jego kolega zmarł w szpitalu. Wracają afrykańskie upały. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji kodeksu karnego. Ma ona wprowadzić zmiany w zakresie polityki karnej. Decyzja prezydenta w trybie kontroli prewencyjnej uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Czytamy w komunikacie Kancelarii Głowy Państwa. Kancelaria prezydenta pisze też, że tryb postępowania z nowelizacją kodeksu karnego wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Z Zatoki Gdańskiej w pobliżu Mola w Brzeźnie wyłowiono ciało drugiego z poszukiwanych od kilku godzin nastolatków. 16-letni chłopak utonął w czasie kąpieli, jego rok starszy kolega zmarł w szpitalu. O tragedii zaalarmował służby inny nastolatek, który kąpał się tam razem z dwoma kolegami. Od 1 kwietnia w polskich akwenach utonęło 151 osób. Wracają upały, gorąca masa powietrza już jutro dotrze nad zachodnią Polskę. Jak informuje Michał Ogrodnik z IMGW, od jutra zaczną obowiązywać ostrzeżenia w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Na tych dwóch obszarach przez najbliższe dwa dni, czyli sobota, niedziela, temperatura maksymalna przekraczać będzie 30 stopni. Jutro będzie to równe 30 stopni na cieplejszym momencie dnia, natomiast w niedzielę będzie to 33-34 stopnie Celsjusza. Absolutny rekord padł we Francji, gdzie po raz pierwszy temperatura powietrza przekroczyła 45 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Gard, słupek przekroczył 45 stopni Celsjusza, o jeden więcej niż 16 lat temu. W Paryżu było 37 stopni. W całym kraju zamknięto 4000 szkół. Wołano pociągi, żar krzywi szyny i powoduje awarie podzespołów. To było przyczyną dramatycznej nocy, jaką w ciemnościach, pozbawieni prądu, spędzili pasażerowie jednego z pociągów w Auvergne. Z tych samych powodów, wysokich temperatur, ograniczono połączenia między Paryżem a Marsylią. Dzisiaj wiele osób rozpoczyna wakacje i wyrusza w drogę. Ministerstwo Transportu apeluje o przełożenie tych planów na później, a jeśli nie, to przypomina o odpowiednim zabezpieczeniu się, o wodzie dla pasażerów i o sprawdzeniu płynu w chłodnicach i stanu opon w przypadku pojazdów. W domach Złotej Jesieni ogłoszono stan alarmowy. Osoby w podeszłym wieku nie odczuwają pragnienia. Tymczasem przy takich temperaturach należy dziennie wypić 2 litry płynów. Najlepiej wody. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie teraz gorące zaproszenie. Na YouTubie można oglądać najnowszy film Instytutu Pamięci Narodowej Niezwyciężeni Czas Próby. Kilkuminutowa animacja opowiada o walce Polaków o granicę II Rzeczypospolitej. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz wyjaśnia, że film ma niezwykle atrakcyjną formułę. Animacja, coś, co nie trwa długo, co jest bardzo atrakcyjnie zrobione, nowocześnie. To jest też jakieś świadome nawiązanie do gier bardzo popularnych dzisiaj, tak żeby młody człowiek był w stanie bardzo szybko zidentyfikować się z tymi postaciami, które ogląda na filmie. W przypadku pierwszej części Niezwyciężonych to się powiodło, 4 miliony odsłon na YouTubie, ponad 23 miliony w mediach społecznościowych. To był rzeczywiście ogromny sukces. Mam nadzieję, że i tym razem ludzie na całym świecie będą wymieniać poglądy, będą się spierać. Film Niezwyciężeni Czas Próby można też oglądać m.in. na stronie ipn.gov.pl. Włodek Pawlik, trio i kapela ze wsi Warszawa to już za nami, a przed nami warszawskie kombo taneczne. W Zakopanem trwa pierwszy dzień festiwalu Lato z Radiem. Na miejscu jest Paulina Kozion-Bąk. Czy publiczność Paulina dopisała? Zdecydowanie tak. Publiczność na każdym z koncertów zjawiła się tłumnie. Przed Czerwonym Dworem podczas koncertu Włodka Pawlika wręcz zabrakło miejsc siedzących. Artysta swój występ rozpoczął utworem Szumią jodły nad Górszczycie z płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Na wydarzenie przybyli wierni fani artysty wraz z rodzinami i dziećmi. To rodzinnie specjalnie Państwo przyszli? Tak, specjalnie na ten koncert. Dzieciakom podoba się taka muzyka? Mam nadzieję, że tak. Ale na razie spokojny są. Tak, jak zawsze. Jak się koncert podoba? Super. Na zielonej trawce? Tak. Specjalnie na Włodka Pawlika Państwo przyszli? Tak, z Łodzi. A, to już był koncert kapeli ze wsi Warszawa, który odbył się w amfiteatrze w Parku Miejskim imienia Józefa Piłsudskiego w Zakopanem. Tam też właśnie zaczyna się koncert warszawskiego kombo tanecznego, a przy Oczku Wodnym na Krupówkach już za chwilę lista przebojów programu trzeciego. Paulina Kozion-Bąk, dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Adam Malecki. Nasi siatkarze grają w Lipsku w kolejnym meczu Ligi Narodów. Polacy, by myśleć o grze Final Six w Chicago, muszą zbierać cenne punkty. Dziś po drugiej stronie siatki są Japończycy, którzy wygrali pierwszy set, w drugim górą Polacy, a w trzecim 25-24. Jutro mecz z Niemcami. A na 33-kilometrowej trasie wokół Pól Grunwaldu rywalizowali dzisiaj w jeździe indywidualnej na czas kolarze. Stawką były medale Mistrzostw Polski. Wygrał Maciej Bodnar, drugi był Kamil Grunwald, trzeci Marcin Białobłocki, a czwarty ze stratą minuty i sekundy Michał Kwiatkowski. A jak się jechało mistrzowi? No mi się dobrze jechało, jechałem swoje. Bardzo się cieszę z tego rezultatu. Zrobiłem to, co dzisiaj mogłem zrobić, a że się przełożyło to na tytuł mistrza Polski, no to lepiej być nie mogło. Bodnar mistrzem czasówki został po raz szósty i po raz drugi z rzędu. Wśród pań na dystansie 22 kilometrów triumfowała Anna Plichta. Dwa razy z rzędu Mistrzostwo Polski na żużlu zdobyła Unia Leszno, która w Ekstralidze jest bardzo mocna. Leszczynianie są szczególnie silni na własnym torze na Smoczyku, a dzisiaj sprawdzają formę włókniarza Częstochowa i wygrywają 41-19, to po 10 biegach, także przewaga bardzo duża. O 20.30 Getwell Toruń na Motoarenie odjedzie mecz z GKM-em Grudziądz. A co w Mińsku, gdzie trwają Igrzyska Europejskie? Sandra Drabik zdobyła brązowy medal w turnieju bokserskim. Polka w półfinale kategorii muszej przegrała jednogłośnie na punkty z Turczynką Buzę Kakirog. Walki o brąz w zapasach przegrały Anna Łukasiak w kategorii do 50 kg i Katarzyna Mądrowska do 62. Polki zajęły ostatecznie piąte miejsce. A Legia Warszawa wygrała drugi sparing przed startem nowego sezonu Ekstraklasy. Legioniści ograli 3-0 Wiktorię Pilzno, a gole strzelali Dominik Noć, Salwador Agra i Jarosław Niezgoda. W czeskim zespole zagrał były zawodnik wicemistrza Polski Adam Chlouszek. W siatkówce Liga Narodów jest 25-25 w trzecim secie. Przypominam, Polska gra z Japonią. Polska przegrała pierwszy set, ale wygrała drugi w trzecim 25-25. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, na termometrach 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 10 w Przemyślu i Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Poznaniu i Katowicach, najwięcej 13 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Jutro tylko na północnym wschodzie i wschodzie, więcej chmur, tam przelotnie może padać. Od 21 stopni na południu Małopolski do 31 na zachodnim Pomorzu i właśnie dla zachodniopomorskiego i lubuskiego synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wchodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy, no i śmiech, i oglądam się. A to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. No więc ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za 55-calowy telewizor Samsung ze Smart TV 4K Ultra HD zapłacisz tylko 3299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Aromatyczna kawa rozpuszczalna Chibo. 14,99 za opakowanie. A proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. W wakacje zrelaksuj się przy czytaniu, słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów. Tylko do niedzieli skorzystaj z super promocji w Empiku. Wybrane tytuły z kategorii książka, muzyka i filmy jedyne 19,99 za sztukę. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 zł. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Dobry wieczór, witam Państwa tutaj zgromadzonych, witam Państwa przy radioodbiornikach, tutaj Zakopany. No właśnie, dokładnie, 1952 wydanie listy przebojów programu trzeciego nadajemy z Zakopanego. Wszystko nam się będzie dzisiaj rymowało. W pierwszym słowie mego listu chciałem powiedzieć, że zjechał tutaj z nami sklepik Walędzik, rozłożył się na Krupówkach, w związku z tym można kupić te łoscypki, takie te, jak to się nazywają, takie fajne, to coś, co można... Siekierki, o, siekierki są oraz płyty i książki oraz gadżety Trójki. Sklepik Walędzik, tak tutaj po mojej prawej stronie. A, pięknie. Przed chwilą byłem na kawie. Bardzo gorąca latte, znaczy pyszna latte z bardzo gorącym mlekiem. Dostałem dwa cukry. Koleżanka Cukier dzisiaj realizuje listę. Chciałem Państwu pokazać, o... To są pamiątki z Zakopanego dla koleżanki Cukier. Jeden brązowy, jeden biały. Jeśli zdążę jakoś dowieść. 1952 notowanie. Piotrek dzisiaj zachęcał Państwa do pięknego ułożenia naszego zestawu. Proszę go zobaczyć, jeśli mają Państwo ochotę i dobry wzrok. O, tak to wygląda dzisiejsza lista. Wszystko jakoś nam się poukłada do godziny 22, mam nadzieję. Pięknie słońce wyszło i teraz wreszcie widać cudownie góry. Góry, góry, góry, piękne góry. Miałem śpiewać dzisiaj Zakopane, Zakopane, ale Kubulek zagrał piosenkę, to ja sobie za to odkładam na jutro do Markomanii. Zakopane 3, może nawet 4 dni. No dobra, to startujmy. W takim razie poczekalnia 1952 notowania naszej listy. I guess, I just feel like. Nie czuję się jak John Mayer. Kuba jest do Johna Mayera bardziej podobny, zdecydowanie. I guess I just feel like. I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that. Halo, halo. Przypomniało mi się, to są ciupagi. Ciupaski można kupić w sklepiku Walędziku. Tak. Ale także gadżety trójkowe, to zapraszam przy okazji. Kuba, czy ja mam jakieś omamy słuchowe, czy ty jesteś ciągle na antenie? Nie, bo stała się rzecz niezwykła. Ja mianowicie tutaj, przechadzając się po Krupówkach, proszę Państwa, spotkałem górali. Nie wiadomo skąd górale w Zakopanem, no ale tak się miło złożyło. Pan Przemysław z bardzo miłą kompanią. I otóż mamy taką piosenkę, kandydatkę. Podejrzewam, że wielu słuchaczy usłyszy tę piosenkę po raz pierwszy w życiu i się zachwyci. Piosenkę, kandydatkę do listy przebojów programu trzeciego. I krótkie pytanie, czy możemy zaprezentować, czy mamy pójść grać gdzie indziej? Słuchaj, oczywiście, że tak, ale umówmy się, że w związku z tym, że tak dobrze ci idzie, to bachniesz tę listę już do końca, co? Namówimy się po piosence, a tymczasem kapela gotowa. No to proszę bardzo. Kozali se pięknie grać i na noski spozierać. Kozali se pięknie grać i na noski spozierać. Mam wrażenie, że na pierwszą trójkę to mamy szansę, prawda? Słuchaj, no ja wiem, że to jest w murowanej piwnicy, bo pamiętam z dzieciństwa, ale jak nazywa się zespół? Jak to by rozpoznałeś? To ja jeszcze pana Przemka zapytam. Jak się nazywa kapela? Ho, kapela jak się nazywa? Kapela się nie nazywa, to jest po prostu kapela, kapela. O, kapela, a, kapela. To jest modne bardzo to jest teraz. Logiczne, kapela, kapela, bardzo dobrze. Kapela nazywa się kapela. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. To był Kuba z kapelą, kapelą, a my wracamy do poczekalni. Oj, będzie grzałka. Where the action is, the water boys debiutują dzisiaj na miejscu 49. The Action jest to właśnie tytuł tej piosenki, Dłoto, bo jest to jest nowość. Mamy dzisiaj kilka nowości w poczekalni, na razie tego nie ogarniam, na 49. W Krakowie dzisiaj wcale nie pada deszcz, jest koncert Diany Krall, miałem tam się pojawić, ale mam świetnych gości, którzy wykonają to za mnie, a Halina Frąckowiak na 48. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi słabości dzień, tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. W Krakowie pada deszcz, Halina Frąckowiak dzisiaj na miejscu 48. Santana i Bójka, bez zmian, Breaking Down the Door. To świetna piosenka na lato. Właśnie dzisiaj ktoś mnie zapytał, co będzie przebojem lata. Może to? Montana, bójka gościnnie Breaking Down the Door, w tym tygodniu na miejscu 47, znaczy bez zmian. No w Krakowie nie pada deszcz, ale Grzegorz Turnał i Maria Rumińska mija dzisiaj minus 12. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Przemija Grzegorz Turnał, Maria Rumińska, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. To dzisiaj na miejscu 46. The Rain Will Fall to tylko takie pobożne życzenia, jeśli chodzi o nasze lato tego roku. Barbra Streisand bez zmian na 45. Barbra Streisand bez zmian na miejscu 45. RPWL, What I Really Need, minus 1 dzisiaj na 44. What I Really Need. RPWL w tym tygodniu minus jeden. Jakoś tak opadowa nasza lista dzisiaj. Na miejscu 44 RPWL, a na 43 minus 3 No Moon in Paris. Pięknie, Marianne Faithfull. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here. Not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. There's no moon in Paris, zaśpiewała Marianne Faithfull. Na miejscu 43, na 42 będzie Lebowski Midnight Syndrome, a ja przypomnę, że to jest 1952 notowanie listu przebojów programu trzeciego Zakopanego. Nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka i tylko stamtąd głosowanie na listę raz w tygodniu na 10 utworów. A o 22 tradycyjnie, mimo tego, że my w Zakopanem, a lista w Warszawie, wyświetli się dzisiejsze notowanie na naszej stronie internetowej, tak jak mówiłem, Lebowski na 42. Midnight Syndrome to Lebowski, miejsce 42 i będzie znowu grzałka Whitesnake, Trouble is your middle name, 41. Trouble is a middle name, Whitesnake, w tym tygodniu na miejscu 41. Pan w jakiej sprawie? Ale nie słychać, o teraz mnie słychać. Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że kapela wystąpiła raz w liście przebojów trójki. Już jest kolejka, ludzie się fotografują z nimi. Są rozkwytywani, autografy, trasa koncertowa, takie rzeczy. Nawet ktoś zapytał, dlaczego to jest kapela, po co to powtarzać. No i pan Przemek powiedział, żeby ludzie zapamiętali.

couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Tak, to ona, Florence Welch, Gościnie ze Stonesami i Wild Horses, bez zmian na miejscu 35. Dwie krople, Justyna Święc, dziś dwa oczka w dół na miejsce 34. Justyna Święc z płyty Life Herbert 3.0. Minus 2 dzisiaj na miejsce 34. Na 33. No właśnie, tym utworem zespół Toto otwierał koncert 3 dni temu w Operze Leśnej w Sopocie. Poszło im fantastycznie. Są w dobrej kondycji. Nie było Davida Page'a, akurat to były jego urodziny, ale pozostali muzycy świetnie sobie poradzili. Devil's Tower. 5 u nas do góry na 33. One More Time, Devil's Tower w nowej wersji zespół Toto, w tym tygodniu 5 do góry na miejsce 32. I tutaj będzie najwyżej notowana nowość od razu na 32. Już widzę, co będzie za tydzień. Te smaki i zapachy Król.

przed denominacją Mamona. Miałem ją, warszawski koncert Beastie Boys. Byłem tam, pierwszy w Warszawie Leroy. Zrobiłem go, gdy to chłopaki nie płaczą. Byłem tam, bilało trasa za trasą. Byłem tam, na przemytniczym szlaku. Byłem tam, na całym świecie dzieciaku. Byłem tam. Byłem tam, Sydney Polak, dzisiaj minus 4, 4 tygodnie na liście, dziś na miejscu 30, a na 20 bez zmian Bryan Adams, który tę piosenkę śpiewa na bis w tej trasie koncertowej, która właśnie zahaczyła o nasz kraj. Whiskey in the Jar. And then who produced my rapier? I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, damn, do damn, damn. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. Took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money, and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she'd treat me easy. Mushroom down. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the jar-o. No tak, kiedyś Thin Lizzy, potem Metallica, a teraz Bryan Adams, Whiskey in the Jar, dwa razy na miejscu 29. To jest 1952, notowanie listy przebojów programu trzeciego, dzisiaj z Zakopanego. Przypomnę, że jutro wielki koncert od 17 do 23 prawie. Zapraszamy Państwa, Dolna, Rówień, Krupowa, to oczywiście tutaj w Zakopanem. Piękna pogoda się zapowiada, więc myślę, że będzie fajna zabawa. Take You Home, Dajdo nie wystąpi jutro w Zakopanem, ale może kiedyś, dziś na 28 na liście. Fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home, burning late. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. Dajdo w tym tygodniu na 28 bez zmian. No i pierwszą porcję piosenek z 1952 notowania naszej listy zakończy Lech Janerka, Wanna na Wawelu na 27, a na ciąg dalszy zapraszam Państwa po 20. Będą goście. Kołysę panną, fandango moja panno.